سورة الأعراف درس نمبر يو سلويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون فخلف من بعدهم نبعة شهور استددوينا خلفنا أهلا ردي ورث الكتابا چپ میرا سر اوڑو کتاب لران یأخذونا عرض هذا الادنا نو اخلی دی سامان دی جوند دنیا ویقولونا وای دی سیغفر لنا زردی چپ بخن بوشی منگتا و این یأتهم او کراشی دی تا عرض مثلهو سامان پشان د دې یاخذوه نو اخلی دې لرا علم یؤخذ آیا نواغست شوی علیهم میثاق الكتاب د دینا دا هغه وعده په کتاب کې الله یقولو چې نبوایی علی الله په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبره ودرسو او لستیو دی ما فیه آغا چې په دې کې وو والدار الآخرة وكور دا خيرت خير للذين غرد دا پار دا کسانو يتقون چغي زان بچ ساتيم چغي يريگ دا اللہ تعالینا افلا تاکلون اي تاسو كي دمرا اکل نشتیم دا دوی میسے درم باب شورو شو او پا دی درم باب کی داغی اغا قول کبیخ او داغی جوابونا وجوه اربعه سر ذکر کی گی او رد شرک پی تصرف کی او رد شرک پی العلم کی او رد شرک پی الدعا کی او ذکر دا عداب و دا بیان پدی باب کی بیانی گی او ترغیب ورکی دا پار دا قرآن او اخر کې دلیل نقلی د فرشتو یعنی د ملائکو نه 206 نمبر آیات کې نو فرمایي فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب فخلف نپاتشو من بعدهم رست دیدینا خلف نا اهلا کلا چې دلتا پدې خلف کې لام چکم دے نو سکون سر راغل دے نو پا سکون سر خلف چراشی مانا مفسرین علماء کرام مانا کئی نا اہلا او ردی نو فرمائی فخلف من بعدهم پاتشو رستو ددوینا سوک پاتشو خلف اغا نا اہلا خلق اغا ردی خلق ورثو الكتابا چپ میراث سره وړو کتاب لرا یاخذونا اخلی دی عرض هذا الادنا سامان د دې ژوند دنیا ويقولون وایدی سیغفر لنا زرد چې بخنه به وشي موږ ته یو طرف ته وګوره هغه خلق چې الله تبارک وتعالی والله کتاب را لېږلیو نو کتاب خو د دې دپاره وو چې تاسو د دې لوستل او د دې احکام په ځان باندې به جاری کوئ نو تر څو پورې چې په خلکو کې نیکان خلک وو لکه څنګه چې مخکې آیاتونو کې فرمایلي وو منهم الصالحون ومنهم دون ذلک بعضې د دینه نیکان خلک وو او بعضی سیوا د دینه بغیر د دینه نور خلق نو تر سو پوری چې نیکان خلقونو هغه خدا الله تبارک وتعالى د کتاب خدمت پکاو او د موسی علی السلام د قوم مبارک الله تبارک وتعالى فرمایلیو چې دینه یو ډله ده چې غي حق طرف ته بیان کوي او حق طرف ته دعوت ور کوي مخکې آیاتونو کې د دې هم ذکر شوی نو چې کله روستو خلق بیا راغی نو هغه روستو خلقو چې د الله تبارک وتعالى د کتاب هغه احکام او د الله کتاب ورته په میراث کې فاتح شه د مخکینو خلقو نه نو دا هغه ناخله خلق چې د الله تبارک وتعالى د کتاب په احکام مای د عمل کولو په ځای باندې دنیا لای ترجیح ورکړه او د الله د کتاب په احکام بدلولو او په تحریف کولو او خلقو تداغی معنی او مقصد د دنیا د لالچ او د دنیا د پیدې لپاره خلقو ته د الله تبارک وتعالى د کتاب هغه مطلب ها په بل طریقه باندې خودل او خلق گمراه کول او په خپل داغې نه گمراه کېدل نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى او فرمایل چې روستو پاتې شو د دینه هغه نه اخلا او رادي خلق چې په میراث سره وړو دی کتاب میراث سره وړو دی کتاب لرا یاخذون عرض هذا الادنى اخلي دی سامان د دې ژوند د دنیا سامان د دې ژوند د دنیا څه مطلب د الله تبارک وتعالى د آیاتونو مقصد او مطلب په خلقو باندې ګډوډ کول هغه د دنیا لپاره استعمالول نو اخلي دی سامان د ژوند د دنیا او بلا د ټولو نغټه ا د ظلم او د زیاتی خبره ويقولون سيغفر لنا ا زر دې چې موږ ته وبخانه وشي د الله د فساد زيب په کولاوي او په هغه معنی به الحمدلله وي او بسم الله الرحمن الرحیم ستا په ملک سنیماګانی جوړ کړه بوډونه په ولګېدل چې په دتا کولا د الله د کتاب د الله د کلمینا او شکر الحمدلله چې زمونږ په ملک چې کم دی منګا د او شپګو د سود شپوګو د سو سو سنیماګانی شپک سنیماګانی منګ دا غیب ته تا وکړه منګ د الله ډیر لوی شکر ادا کو په ګنا باندې د الله تبارک وتعالى شکر ادا کول دا زمونږ د ملک حال لے او د علما او حال ته وګوره چې د الله کتاب د کم مقصد د پاره خلقو د پاره مطلبي اړی راړی ضیاء الحق په لیکل ریفرنډم کې څه به لیکل دا به لیکل چې تاسو اسلام له ووټ ورکوئ ها که اسلام له ووټ ورکوئ نو چې زما ریفرنډم کې تاسو دا ولیکل چې موږ اسلام له ووټ ورکو نو تاسو اسلام غوره کړم تاسو زه چې کم دی نو صدر مقرر کړم په ریفرنډم کې دا چې کم دی لیکل شو دا نمونه ټوکې زموږ سره کیږي او موږ هغه شان ها پاغي پاغا ها د خپل د دنیا د مقصد د پاره داغي ګډی بیزیو چې څنګه موږ استعمالی په هغه طریقه باندې استعمالیږو او نه د الله تبارک وتعالى قانون په ځان باندې ناپیس کو چې د بره نه را باندې ښکلې خلق راشي کته هم موږ ټول چې کم دی ګندی چم کې چې کم دی نو رور ته زه چې کم دی نو په حسد او په بغض کې پروت یم دغه رنګې د دنیا د پاره که معمولي غونې ما سره څه کنټرول په دنیا کې او زما څه طاقت او اختیار په وړه سطح باندې راشي زه په هغې کې چې کم دی نو سوره غفلې کومه زه په هغې کې څومره چې کم دی دوکې کوم دړاکې کوم او دا رنګې ملاوټونه کوم او دا رنګې بل ته څومره نقصان رسوم او دا رنګې ټوپک راخلمه او زه خپل د سینې هغه جوش کم دی په خپل رور مسلمان باندې ګولۍ چلوم هغه خپل جوش کم دی نو په هغه باندې سړوم موږ ټول چې کم دی د دنیا طرف ته وګوره متوجه یو وګوره هغه خلک چې هغې دنیا ته متوجه شو او د الله احکام یې پرېښودل نو ستا ملک دنیا طرف ته متوجه دی ټول د الله احکام موږ وروستو پرېښي دي زموږ ملک ته دې دپاره حاصل شو چې لا اله الا الله په دې کې به د الله تبارک وتعالى نظام چلیږي کومو خلکو چې په دې کې قربانۍ ورکړې وي کوم علمای کرام محققین چې د دې دپاره څومره کوششونه کړي وو هغه ټول کوششونه لاړل خاورې ریشو او خلک چې کم دی هغه مقصد زموږ په ملک کې خلق قرآن واسطه نو کوشش کوي چې د کم مقصد د پاره منگ دے اندوانو نا جدا شویو نن آغا اندو تاو گورا دا غی حالت تاو گورا نن زمون خالت تاو گورا اغی منگ پوری خان دی وی دی با پخپل دا پاکستان با ختمی گی وی اغی پا یو بل لگیا دی زمون جنگ تاڑو ضرورت نیشتے دی با منگ پخپل کور کے چکم نے دا سی ساتو آغا دے زمون گو گورا واگدارانو تا او چې چا پلاس کې چې کوم دي اختیارات دي د پاکستان دا غي استعمال ته وګوره چې په کومه طریقه باندې زمونږ ملک استعمالي د خپل مقصد د پاره د خپل پیسې ټکی د پاره د خپل دنیا د عرض د پاره د دنیا د مطلب د پاره او لوبې مونږه تاسو ټول باندې کې نه مونږ خپل ځانو پیژندې دو نه غي مقصد د پاکستانو پیژندې دو نه مونږ د الله تبارک وتعالی د دین مقصد او پیژندې دو او نو چې کوم هغه علما چې هغه خرسيږي او اغی دا دین چې کوم دی د دنیا د پاره استعمالی اغی هم په منبر باندې موږ له هغه تعلیمات راکئ چې هغه تعلیمات د غستو د ژوند دنیا دی یاخذونا غرض هذا الادنى اخلی دی سامان د ژوند دنیا او ورسره ظلم خبرې ته وګوره الله پاک وی وی دا ورسره موي چې موږ ته بخنه وشي کای چې کوم دی دا منکراتو کار او په دې چې کوم دی دا د الله تبارک وتعالى په موږ باندې ډېر لوی رحم او فضل وشو و دوه ځله ګناهګار شو یو ځل دا چې د الله تبارک وتعالى نه د بغاوت اختیار کا غسیز دی په بلکې راوستي چې هغه ما نه چې کوم دی الله رضا دی او نه د نبی علیه السلام په دین کې دا غي اجازه شته دویم ګناه دی دا وکړو چې په غي شکر وباسي چې الله موږ سره امداد وکړو الله په ګناه باندې چا امدادونه نه کوي الله خو ته خولي دی چې دا ګناهکار مکوه د ګناهکار د امداد د چا نه دی خو د شیطان د طرف نه دی چې شیطان چې کوم دی ګناه طرف ته سړی بوزي او د نفس ته طرف نه دی چې ستا نفس چې کوم دی تا په ګناه باندې مایل کوي نو د دې وجې نه دا سامان د ژوند دنیا او په دې باندې هغه ابن علیا چې هغه کلی وزیر مال ولګېد او د بادشاه ولا د وزارت مالیت ورکو نو دا هغه وخت ابن مبارک چې تاسو ته پته ده چې یو مجاهد انسان تیر شوی دی دا هغه خط چې ابن علیا ته لیکلی و هغه خط چې کوم دی په صفوت الصفات کې ابن جوزی رحمت الله علیه او په نیل السائرین کې شیخ القرآن د پنجپیر مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه شایع کړی دی او په هغه خط کې هغه اشعار نقل کړی دی ابن علیا ته چا نقل کړی دی په خط کې شایع کړی دی ابن المبارک هغه خط لیکلی وو او هغه ورته لیکلی وو یا جاعل العلم له بازیا تستاد بها اموال المساکین د علم نه د باز جوړ کو لکه څنګه چې باز مرغۍ نیوي د ښکاری د پاره نو تا د علم نه د باز جوړ کړی دی او ته پی د مسکینانو مالونه لکه د مرغۍ د باز غونې چې کوم دی ښکار کوي د خلکو مالونه دی چې کوم دی ښکار کړه احتلت للدنیا ولذاتها بحیله تذهب بالدین تا چې کوم دی د دنیا د پاره دی او چل جوړ کړه او دین دی ورته هیله کړې دی او دین نه دی هیله جوړه کړې ده وسرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين ها تا خو بل ته به تا چلونه خولو او ته خو د بل د پاره دوایی وې او د بل د پاره د تبابت کار دې کو ته خو په خپل لاړې لیونې شوې او مال دې اسره کو لاړې چې کوم دی دنیا دې اسره کړه عین روایاتک فیما مدا عن ابن عون وعن ابن سیرین ستا هغه روایتونه څه شو ابن علیا ته وایي چې تا به نقل کول د ابن عون او د ابن سیرین نه عین روایاتک فی صدها فی ترک ابواب السلاطین تا چې به روایات ابن عون او ابن سیرین نه نقل کول هغه څه شو چې تا به ویل چې په دین پیسې مه اخلی او دارنګې ستا هغه روایات څه شو چې تا به ویل چې د باچهانو په دروازو کې مو درېږئ او د باچهانو هغه طرز زندگی او د هغې په طریقه باندې چې د هغې څه خوښئ په هغه طریقه باندې ژوند مه تېروئ ان قلت کرهت فزا باطل زل حمار العلم فی التین که ته وایې چې په ما زور شوی دی نو د علم خر وې او په خټه کې ونښتی دی هغه وخت چې ستا د ټکس پیسې نه وې نن خو ستا د یو کس نه چې کوم دی ستا څومره د ټکس پیسې را جمع کیږي ستا په هر یو شیز باندې د وړوکي سیز نه والې تا تر د غټ سیزه پورې پار یو سیز باندې سیل ټیکس چې کوم دې ستا لګېدلې دی هغه پیسې ستا جمع کیږي په خزانه کې، هغه ستا په خلاف باندې تا باندې ټوپک راوچتی او مونږه تا چې کوم دی نو په هغې کې هغې کې خلک نوکران دي، څوک پکې وزیران دي، څوک پکې څه دي، څوک پکې څه دي، او د علم هم دعوه کوي. او افسوس چې د علم د پاره یې څه کړی وي، د الله د کتاب د پاره یې څه کړی وي، او چې اختیارات وسه کرا شي نو په هغه وخت کې بیا غلي ناست دي، او چې اختیارات یې نه نو وایي مونږ د اسلام د پاره چې کوم دی جنډه اوچتو او تاسو د اسلام سره ملګرتیا کوئ او که نه کوئ. نو په هغه ټایم کې چې کله لا حکومت وسره نه نو د دین د پاره دعوی کوي، او چې حکومت یې راشي بیا د اسلام او د دین تپوس نشته، بلکې د خپل کورسۍ مضبوطوالی دی. دا هغه وخت و چې په هغه وخت کې د خلکو نه ټکسونه نه اخیستلی کېدل، او باچهانو او دارنګې د ملک پیسې به په عوامو باندې لګېدې. په هغه وخت کې ابن علیا ته وایي چې لاړې د علم خروي او په خټه کې ونښتې دی. نن هغه خلک چې ستا د ټکس پیسو باندې بلډینګونه جوړوي په بار ملکونو کې، په هغې باندې چې کوم دی سیر و تفریح لځي، او په هغې باندې په غټو غټو هوټلونو کې په فایو سټار او دارنګې په غټو غټو هوټلونو کې په هغې باندې شپې تېروي، او دارنګې ورسره بال بچي ورسره چې کوم دی نو خپل خلک یي. او په ملک کې وګوره چې په هر ښار کې ورته کمې کمې بنګلې جوړې دي، او کم کم ګاډي هغې ته ولاړ دي، کم کم نوکران او ټوپکې ورسره دي، خلک ورسره ګرځي. دا سو د نن نسل کاله مخکې د هغې تپوس وکړه، خپل پټې یې نو خپل دوتر یې نو په دې سیاست کې هغې په موږ باندې وګوره دې حد ته ورسېدل. دا د دنیا سامان اخلي د څه دپاره، او ورسره ورسره الحمدلله مونږ د دین دپاره ډېر لوی کار وکړه، یو غفر لنا مونږ ته به بخښنه هم وشي. و تا کتلی دي چې تا د دنیا د دین دپاره د خلکو باندې کمې لوبې وکړې، او په ملک کې د الله تبارک وتعالی په دین باندې د دنیا دپاره کم طریقې ایجاد کړې دي. وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ او که راشي دي ته سامان په شان د دي یأخذوهُ نو اخلي دی لرا. د دې باوجود که فرض کو د یو فرصت نه علاوه دې ته څه لږونې سوچ او فکر راشي چې یاره دا ما څه وکړو، دا خو ما ښه نه دي کړي. خو که فرض کو د دې سوچ نه پس بیا ورته د دنیا څه فایده میلاویږي نو بیا څه وایي؟ وَإِنْ يَأْتِهِمْ او که راشي دي ته عرض مثلو سامان په شان د دی یأخذوهُ نو اخلي دی لرا. ګوره تاسو سوچ کوئ، بلکیس ته چې کله د سلیمان علیه السلام خط لاړه، بلکیس څه وکړه؟ څومره هوښیاره ښځه وه، تاسو ته پته چې څه کړي وغې پارلیمنټ چې راجمع کو هغې ورته وایي نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. هغې ورته وایي نه طاقت مظاهره او صبر وکړئ، لغونه ځان ډېر د طاقت طاقت والا مه حسابه وایي، لږ سوچ کو. سوچ څه دی؟ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله كذلك يفعلون. تاسو ته پته نشته، تاسو خو مټې راکاږئ، مټې ووایي چې یاره مونږ جنگ کوو، جنگ ته تیار یو. پردي باچایان چې کوم ملک ته ننوځي نو عزتناک خلک بی عزته شي. دا تاسو څه کوئ؟ اورېږئ. او زه څه کوم؟ انی مرسله الیهم بهدیه، زه یې ګورم چې دا دنیا سړی دی که د آخرت سړی دی. تاسو په ایمانداری وایي دی خپل ملک ته اوسه ګورئ، که نه وایم زه تاسو به ماته وایي چې یاره مونږ خو د قرآن یو آیات ترجمه کوو، په کار دي چې په هغې باندې پوه شو. نو د قرآن د آیات د ترجمې په رڼا کې چې کوم دی همدغه خبرې مونږ ته ذکر کیږي چې یاره تاسو به د الله تبارک وتعالی د دین صرف د جمعات پورې محدود نه دی، دا بستا اعلی حکام چې کوم دی د قرآن تابعداري الوه چې کوم دی نو ستا ملک سمیږي، او هغې به د دې قرآن مطابق ژوند تیری الوه ملک صحیح کیږي. نو هغې وی انی مرسله الیهم بهدیه، اورېږه زه ورته دنیا سامانونه لیږم، که وایې غستېدل جو جنگ به کوو. کله چې سلیمان علیه السلام لړل سامانونه اوښان ډک ته سرو زرو د سپینو زرو، لږ سوچ کوئ ګورېخه، هسې نه چې اړه کېدل شیطان ما سره نفرت پیدا کړي چې دی خو دی ټوله چې کوم دی نو سیاست ته طرف ته لاړ. سیاست طرف ته نه ځو مونږه، سیاست چې د قرآن تابع نه سیاست دروغ دی. او هغه ملک حکومت چې کوم دی د دروغ دی چې هغه حکومت د قرآن او د سنت تابعدار نه. نو هغې سامان چې څنګه لاړ سلیمان علیه السلام تمیدوننی بمال، تاسو زما امداد کوئ په مال سره، مال چې الله سره کړی دی هغه ستاسو د دې مالونو نه غوره دي، ورته وایه چې واپس شه، واپس شئ ورته وایه، او زه به داسې لښکرې درولم چې بیا به د هغې مقابله نه شي کولی. هغه ښځه چې د دنیا سړی معلومه و چې دا دنیا پرست دی او که آخرت پرست دی، پسې معلوم کړی و نن ستا په ملک ستا مولیان چې کوم دی سا اخلي، کورسۍ اخلي که نه اخلي، او کورسۍ کې چې خپل اختیارات چلی په کومه طریقې چلی، دا زه او تای دوکه کړي چې ګیره یې پرېښې ده، او چې کوم دی ډنګورۍ ده ورسره، او ورسره چې کوم دی نو دغه دی، او یو خبره چېرته په پارلیمنټ کې د دینو کې نه، دا یو خبرې پورې تعلق نه ستا دې ځای کې حق نه جوړېږي د هغې خلکو سره چې هغه خلک چې کوم دی فساد برپا کوي او دارنګې د فساد دپاره چې کوم دی دنیا استعمالوي. ته د هغې خلکو ملګرتیا کوي چې د فساد دپاره دنیا استعمال کړې ده، ته څنګه د علمیت دعوه کوي؟ په کارو چې ته د هغې په ضد ودرېدلی وې که زما څوک امداد، پیغمبران درې څلوېښت پیغمبران ولې د یو ورځ باندې قتلېدل؟ ولې قتلېدل؟ حاکې وې ته حق وایه، کورسۍ الله ته ورکړه، او دارنګې چې کوم دی د خلکو سره خپل ځان د دین د پاره چې کوم دی یو کا، که ستا خبره ومنلې شوه خو نورن علی نور، که ونه منلې شوه د دنیا نه انشاءالله غازی به ځې که په خپل مرګ مړ شوې، او که دی مړ کړې شهید به انشاءالله. تیار دی وتا؟ تاسو نه تپوس کوم، الله پاک دی چې کوم دی نه زمونږه د زړه سترګې دی، الله پاک موږ له نصیب کی چې دا بیمانه وپیژنو، چې دا بیمانه د څه دپاره استعمالیږي او د څه دپاره دی چې کوم دی کار کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي که د دنیا سامان وته راشي پس ته سوچ او د فکر نه پس چې یار دا ما څه وکړو، بیا چې کوم دی دوباره هغه شی اخلي، بیا د دنیا هغه کرسۍ اخلي، بیا د دنیا هغه مال او متاع او وزارتونه او دا سیزونه اخلي، او په ما تامانې په غلطه طریقه باندې استعمالوي د ژوند د دنیا دپاره. الم یؤخذ علیهم، آیا نه واغستې شوې د دینا میثاق الکتاب وعده په کتاب کې الله یقول علی الله الا حق، چې نه به وایي په الله تعالی باندې مگر حق خبره، دا تی نه واغستې شوې په کتاب باندې چې تاسو به د الله تبارک وتعالی متعلق حق خبره کوئ؟ نو دا هغه وجوه اربعو سره دا هغې قول کبیح دا هغې جواب کیږي. نو یو جواب دلته کیږي چې تاسو نه دا وعده نه واغستې شوې چې په الله تعالی باندې به بغیر د حق نه بله خبره نه کوئ. نو کوم سړی چې د الله تبارک وتعالی د کتاب علم وکي او د الله د دین علم وکي، دغه سړی چې کوم دی د عوامو په شان دی او که نه دی چې کوم دی علم واله دی، چې دی علم واله دی، د ده نه الله تبارک وتعالی د دې علم په لحاظ سره دا وعده اغستې ده چې ته به زما د دین تابعدار یې، او دا امیان به ستا په دغه دین چې تا ته ما ښودلی دا به پې پوه کوي. نو اوس سوچ او فکر په کار دی چې څوک د الله تبارک وتعالی د کتاب په علم باندې خلک پوه کول غواړي، او څوک چې کوم دی د دنیا د مال او متاع دپاره خلک چې کوم دی په دوکه کې غورځول غواړي. دا فیصله زموږ ستا له خدای پاک زړه راکړی دی، عقل یې راکړی دی، په کار دی چې د عقل نه کار واخلو. ودرسو ما فيه، او لوستی دی هغه چې و په دې کې. والدار الآخرة، او کور د آخرت چې دی خیر للذین، غوره یې دپاره د هغه کسانو یتکونه چې هغوی ځان بچ ساتي. الله تبارک وتعالی وایي په تورات کې چې کوم احکامو دی خلوستی و، او په هغه احکامو کې د الله تبارک وتعالی حکم داو چې کور د آخرت دا به د دنیا باندې به دې له ترجیح ورکوئ او دا غوره دی. نو د دې وجه نه دومره نه پوهیږي چې کوم خلک د الله تعالی نه یریږي او د پرهیزګارۍ په لار باندې روان دي، د داسې خلکو دپاره د آخر نعمتونه د دنیا د خوشحالو نه ډیر غوره دي. افلا تعقلون، ای تاسو کې دومره عقل نشته خو چې د عقل نه کار واخلي څوک؟ کنه نو الا به ورته پته ولګي. والذین، و هغه کسان یمسکون بالکتاب، چې مونږلې لګی د الله په کتاب باندې، و اقام الصلاة، او برابری احکام د الله تعالی چې هغه مونځ دی، او برابری عبادت بدنی. انا لا ندیع اجر المصلحین، مونږ نه ضایع کوو هغه مزدوري او دارنګې اجر د هغې اصلاح کوونکي صرف د ژبې په دعوه باندې نه کیږي، چې ژبه باندې سی سړی د اسلام دعوه کوي او د دین دعوه کوي او ترجیح دنیا له ورکوي او دین چې کوم دی دا په دنیا باندې غوره حسابوي او وایي لکه مخکې چې ویلی سیغفر لنا، زرد چې مونږ ته بخنه یوه دو بسوي مونږ د الله محبوبان یو مونږ د الله دوستان یو مونږ له الله عذاب نه راکای او کراکای سور برکای زمونږ مشران صالح رزي د سخي عبادت کړو چې موسی عليه السلام کوئی تور ته تلو نو زیات نه زیات صالح رزي به مونږ له چې کم دینو عذاب راکیږي د دین علاوه مونږ له عذابونه چته دي نن مونږ هم داوا کو چې یاره مونږ له چرته دي عذابونه نه عذاب دا د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دا خبره سپته لګی چې د دنیا نه انسان د سپه حالت کې زی که زه ډیر تاسو ته دلته رزش په قرآنی کریم بیانوم الله زما دا عاقبت نه خبر دی الله دې زمونږ ایمان سلامت نصیب کی چې الله علم دی انسان له په کوم حالت کې مرګ راځي الله دې مونږ له ایمان په حالت کې راولي نو د دې وجه نه یو سړی له دا داوا کول چې هغه دین راخلی او د دنیا د پاره استعمالی او بیا لا دا وایي چې مونږ ته الله تبارک وتعالى بخنه وکي نو کوم خلک چې د دې پانی دنیا په مقابله کې اخیرت طرف ته ترجیح ورکوي او د تورات په اصل مضمون باندې ایمان راړي او مونږ له احکامو لګي او تورات کې چې د دې قرآن کومه پیشنګوئی شوې ده د هغې په تعلیماتو عمل وکي او د قرآن تعلیمات له ترجیح ورکړي او مونږ له د الله تبارک وتعالى د دې کتاب په قرآن باندې ولګي او د الله په احکامو باندې عمل وکي نو د الله تبارک وتعالى د توبې دروازې چې کم دی نو هغه کولاو دي د رشد او هدایت لپاره لارې کولاو دي د الله تبارک وتعالى نو ځکه فرمایي ان لا نضيع اجر المسلمين چې په کتاب مونږ له ولګولې د الله کتاب تر وګرځېدو واقام الصلاة او دین قائم کو ابدنی دین بدنی عبادت ته چمونز دی او سره د دین ټول احکام اومنل الله تبارک وتعالى و ان لا نضيع اجر المسلمين منګ نه ضایع کو اجر او مزدوری د نیکی د اصلاح کوونکو چې څوک اصلاح په دین کې راوستل غواړي او د دین اصلاح کوي الله پاک وي د اجر نه محروم نشي دغه اصلاح د زمونږ استاسو او د ټول مؤمنانو الله تبارک وتعالى نصیب کړي فخلف من بعدهم نپاتش رستو د دوینا خلف اهل ردی خلق ورث الكتاب اچ په میراث ر اوړو کتاب لرا یاخذون اخلی دی عرض هذا الادنى سامان دی ژوند دنیا ويقولون اوایدی سيغفر لنا زردی چې بخنه به وشي مونږ ته وان ياتهم او کچر راشدی تا عرض مثله سامان پشاند دی یاخذون اخلی دی لرا الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آیا نواغست شوی دینا وعده په کتاب کې الله یقولو چې نه بوای دی علی الله الا الحق په الله باندې مگر حق خبره ودرسو ما فيه ولستی دی آغا چې و په دې کې والدار الاخره او کور د اخرت چې دی خیر للذین غرض د پاره دا کسانو یتقون چې غیزان بچ ساتي افلا تعقلون اتاسو کې دومره عقل نشته والذین آغا کسان یمسکون بالکتاب چې غی مونږ لګی په کتاب باندې واقام الصلاة او برابرای منځونه برابرای د دین کارونه ټول ان لا نضيع اجر المسلمين منګه نزا یکو اجر د مسلمانو.